أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقدر تک تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے وے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلاتا جاوے وہ شخص کے جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ پھر اگر وہ شخص کے جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے گا کارگزار اس کا انصاف سے اور گواہ کرو دو شاہد اپنے مردوں میں سے پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں تاکہ اگر بھول ہو جائے ایک ان میں سے تو یاد دلاوے اس کو دوسری اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جاویں اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا اس کی میعاد تک اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لینے لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ والله بما تعملون عليم۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، تو گرد ہاتھ میں رکھنی چاہیے، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص کی جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص اس کو چھپاوے تو بے شک گناہگار ہے دل اس کا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا، خواہ دام ادھار ہو یا جو چیز خریدنا ہے وہ ادھار ہو، جیسے بیع سلم میں ایک میعاد معین تک کے لیے، تو اس کی یادداشت و دستاویز کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی کسی کی رعایت کر کے مضمون میں کمی بیشی نہ کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ خدا نے اس کو لکھنا سکھلایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور کاتب کو وہ شخص بتلا دے اور لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، کیونکہ دستاویز کا حاصل اقرار حق کا ہوتا ہے، تو جس کے ذمے حق ہے اسی کا اقرار ضرور ٹھہرا، اور لکھاتے وقت اللہ تعالی سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اور اس حق میں سے ذرہ برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق واجب تھا وہ اگر ضعیف العقل یعنی معتوہ یا مجنون ہو، یا ضعیف البدن یا نابالغ یا پیر فرتوت ہو، یا اور کسی اتفاقی امر سے خود بیان کرنے کی اور لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، مثلا گونگا ہے اور لکھنے والا اس کا اشارہ نہیں سمجھتا، یا مثلا دوسرے ممالک کا رہنے والا ہے اور زبان غیر رکھتا ہے اور لکھنے والا اس کی بولی نہیں سمجھتا، تو ایسی حالت میں اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو، اور شرعاً اصل مدار ثبوت دعویٰ کا یہی گواہ ہیں، وہ دستاویز نہ ہو، اور خالی دستاویز بدون گواہوں کے ایسے معاملات میں حجت اور معتبر نہیں۔ دستاویز لکھنا صرف یادداشت کی آسانی کے لیے رہے کہ اس کا مضمون دیکھ کر اور سن کر طبعی طور پر اکثر تمام واقعہ یاد آ جاتا ہے، جیسا عنقریب قرآن ہی میں آتا ہے۔ پھر اگر وہ دو گواہ مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم ان کے معتبر ہونے کی وجہ سے پسند کرتے ہو، اور ایک مرد کی جگہ دو عورتیں اس لیے تجویز کی گئیں تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی شہادت کے کسی حصے کو خواہ ذہن سے یا شہادت کے وقت بیان کرنے سے بھول جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور یاد دلانے کے بعد شہادت کا مضمون مکمل ہو جائے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں کہ اس میں اعانت ہے اپنے بھائی کی، اور تم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ دین کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شعبے میں پڑھو، اس لیے لکھ لینا ہی اچھا ہے۔ مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو، تو اس کے لیے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام اور مضرت نہیں، اور اتنا اس میں بھی ضرور کیا کرو کہ اس کے خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، شاید کل کو کوئی بات نکل آئے مثلاً بائے کہنے لگے کہ مجھ کو دام ہی وصول نہیں ہوئے یا چیز میں نے فروخت ہی نہیں کی، یا مشتری کہنے لگے کہ میں نے تو واپسی کا اختیار بھی لے لیا تھا یا ابھی تو ابھی پوری نہیں میرے پاس نہیں پہنچی۔ اور جس طرح ہم نے اوپر کاتب اور گواہ کو منع کیا ہے کہ کتابت اور شہادت سے انکار نہ کریں، اسی طرح ہم تم کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ تمہاری طرف سے کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو مثلا اپنی مصلحت کے لیے ان کی کسی مصلحت میں خلل ڈالا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا تعالی سے ڈرو اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے وہ مت کرو، اور اللہ تعالی کا تم پر احسان ہے کہ تم کو احکام مفیدہ کی تعلیم فرماتا ہے، اور اللہ تعالی سب چیزوں کے جاننے والے ہیں، تو وہ مطیع اور عاصی کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک کو مناسب جزا دیں گے۔ اور اگر تم دین کا معاملہ کرانے کے وقت کہیں سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے واسطے وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ، سو ایسی حالت میں اطمینان کا ذریعہ رہن رکھنے کی چیزیں ہیں جو مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو اور اس کے لیے رہن کی ضرورت نہ سمجھے، تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون، اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور اس کا حق نہ مارے، اور شہادت کا اخفا مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں، سو اگر کوئی اخفا کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہے، سو وہ سزا دیں گے۔ معارف و مسائل۔ قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت اور متعلقہ احکام۔ آیات مذکورہ میں قانون معاملات، جن کو آج کل کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے، اس کے اہم اصول کا بیان ہے، اور اس کے بعد ضابطۂ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے اور تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے کے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیے تو اس وقت دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا اصول نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا، اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو کسی معین مدت کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بتلا دیا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے، غیر معین مدت کے لیے ادھار دینا لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونا چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کی جائے، کوئی مبہم میعاد نہ رکھیں، جیسے کھیتی کٹنے کے وقت، کیونکہ وہ موسم کے اختلاف سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور چونکہ لکھنا اس زمانے میں عام نہ تھا اور آج بھی عام ہونے کے بعد دنیا کی بیشتر آبادی وہی ہے جو لکھنا نہیں جانتی، تو یہ ممکن تھا کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس سے کسی کا نفع اور کسی کا نقصان ہو جائے، اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اس میں ایک تو اس طرف ہدایت کی گئی کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو تاکہ کسی کو شبہ اور خلجان نہ رہے، دوسرے کاتب کو ہدایت کی گئی کہ انصاف کے ساتھ لکھے، دوسرے کہ فانی نفع کے لیے اپنا دائمی نقصان نہ کرے۔ اس کے بعد کاتب کو اس کی ہدایت کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو یہ ہنر دیا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی کتابت کس طرح کی طرف سے ہو، تو فرمایا، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے، مثلا سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا تو جس شخص کے ذمہ ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا اور لکھوانے میں یہ بھی احتمال تھا کہ کوئی کمی بیشی کر دے، اس لیے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَصْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرا برابر بھی کمی نہ کرے۔ معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق عائد ہو وہ خفیف العقل یا سٹھیا ہوا بوڑھا یا نابالغ بچہ یا گونگا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو جس کو کاتب نہیں سمجھتا، اس لیے دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھوا دے۔ مجنون اور نابالغ کی طرف سے تو ولی کا ہونا ظاہر ہے کہ ان کے سارے معاملات ولی ہی کی معرفت ہوا کرتے ہیں، اور گونگے یا دوسری زبان بولنے والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس جگہ لفظ ولی دونوں معنی پر حاوی ہے۔ یہاں تک ضابطہ شہادت کے چند اہم اصول، یہاں تک معاملات میں دستاویز لکھنے اور لکھوانے کے اہم اصول کا بیان تھا۔ آگے یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی صرف تحریر کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لیں، کہ اگر کسی وقت باہمی نزاع پیش آ جائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ محض تحریر حجت شرعی نہیں جب تک کہ اس پر شہادت شرعی موجود نہ ہو، خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی عام عدالتوں کا بھی یہی دستور ہے کہ تحریر پر زبانی تصدیق کو شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ گواہی کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ اس کے بعد ضابطۂ شہادت کے چند اہم اصول بتلائے گئے، مثلا ایک گواہ دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں ہونا ضروری ہیں، ایک اکیلا مرد یا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں۔ گواہوں کی شرط نمبر دو، دوسرے یہ کہ گواہ مسلمان ہوں۔ لفظ من رجالکم میں اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ گواہ ثقہ اور عادل ہوں جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکے، فاسق و فاجر نہ ہوں۔ ممن تردون من الشہداء میں یہ حکم مذکور ہے، گواہی دینے سے بلا عذر شرعی انکار کرنا گناہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب ان کو کسی معاملے میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ شہادت ہی احیاء حق کا ذریعہ اور جھگڑے چکانے کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو اہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کریں۔ اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہیے، اس میں اکتائیں نہیں، کیونکہ معاملات کا قلم بند کر لینا انصاف کو قائم رکھنے اور صحیح شہادت دینے اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں اگر کوئی معاملہ دست بدست ہو، ادھار نہ ہو، اس کو اگر نہ لکھیں تب بھی کچھ حرج نہیں، مگر اتنا اس میں بھی کیا جائے کہ معاملے پر گواہ بنا لیں کہ شاید کسی وقت فریقین میں کوئی نزاع و اختلاف پیش آئے، مثلا بائیں کہے کہ قیمت وصول نہیں ہوئی یا مشتری کہے کہ مجھے مبیع پوری وصول نہیں ہوئی، تو اس جھگڑے کے فیصلے میں شہادت کام آئے گی۔ اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کا اہم اصول کہ گواہوں کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ آیت کے شروع میں لکھنے والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لکھنے یا شاہد بننے سے انکار نہ کریں، تو یہاں یہ احتمال تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کی مصلحت اور فائدے میں خلل ڈالیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل اور ناجائز ہے۔ اسلام نے اپنے نظام عدالت میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے، اس طرح اس کا بھی انتظام کیا کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اسی دو طرفہ احتیاط کا یہ اثر تھا کہ ہر معاملے میں سچے بے غرض گواہ مل جاتے اور فیصلے جلد اور آسان حق کے مطابق ہو جاتے۔ آج کی دنیا نے اس قرآنی اصول کو نظر انداز کر دیا ہے تو سارا نظام عدالت برباد ہو گیا۔ واقعے کے اصلی اور سچے گواہ ملنا تقریباً مفقود ہو گیا۔ فوجداری، ہر شخص گواہی سے جان چرانے پر مجبور ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس کا نام گواہی میں آ گیا، اگر معاملہ پولیس اور فوجداری کا ہے تو روز بے وقت وقت بے وقت تھانیدار صاحب اس کو بلا بھیجتے ہیں اور بعض اوقات گھنٹوں بٹھائے رکھتے ہیں۔ دیوانی عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی مجرم ہے۔ پھر روز روز مقدمے کی پیشیاں بدلتی ہیں، تاریخیں لگتی ہیں، گواہ بیچارہ اپنا کاروبار اور مزدوری اور ضروریات چھوڑ کر آنے پر مجبور ہے، ورنہ وارنٹ کے ذریعے گرفتار کیا جائے۔ اس سے کوئی شریف کاروباری آدمی کسی معاملے کا گواہ بننا اپنے لیے ایک عذاب سمجھنے اور مقدور بھر اس سے بچنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صرف پیشہ ور گواہ ملتے ہیں جن کے ہاں جھوٹ سچ میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے ان بنیادی ضروریات کو اہمیت کے ساتھ بتلا کر ان تمام خرابیوں کا انسداد فرمایا۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی ڈرو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اصول صحیحہ کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چونکہ اس آیت میں بہت سے احکام آئے ہیں، بعض فقہا نے 20 اہم مسائل فقہی اس آیت سے نکالے ہیں، اور قرآن کریم کی عام عادت ہے کہ قانون بیان کرنے سے آگے اور پیچھے خوف خدا اور خوف روز جزا دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو تعمیل حکم کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے کے مطابق اس آیت کا خاتمہ خوف خداوندی پر کیا اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اگر تم کسی ناجائز حیلے سے بھی کوئی خلاف ورزی کرو گے تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسری آیت میں دو اہم مضمون بیان فرمائے گئے، ایک یہ کہ ادھار کے معاملے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں لفظ مقبولہ سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شے مر ہو یا شے مرونہ سے نفع اٹھانا اس کے لیے ناجائز نہیں۔ مرتہن کو صرف اتنا حق ہے کہ اپنے قرض وصول ہونے تک اس کی چیز پر اپنا قبضہ رکھے، اور منافع کو اس کے وہ سب اصل مالک کا حق ہے دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملے کا صحیح علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اور اگر اس نے چھپایا تو اس کا دل گناہگار ہے۔ دل کو اس لیے گناہگار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ تفسیر، اللہ ہی کی ملک میں ہیں سب مخلوقات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، جیسے خود زمین و آسمان بھی اسی کی ملک میں ہیں، اور جب وہ مالک ہیں تو ان کو اپنی مملوکہ اشیاء میں ہر طرح قانون بنانے کا حق ہے۔ اس میں کسی کو مجال کلام نہ ہونا چاہیے. جیسا کہ قانون یہ ہے کہ جو باتیں عقائد فاسدہ یا اخلاق مذمومہ یا گناہوں پر پختہ عزم و ارادے کی تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم زبان و جوارح سے ظاہر کرو گے, مثلا زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا یا اپنے تکبر حسد وغیرہ کا خود اظہار کر دیا یا کسی گناہ جس کا قصد تھا اس کو کر ہی ڈالا یا کہ دل ہی میں پوشیدہ رکھو گے, دونوں حالتوں میں حق تعالی تم سے مثل دوسرے معاصی کے ان کا حساب لیں گے. پھر حساب لینے کے بعد بجز کفر و شرک کے جس کے لیے بخشنا منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو سزا دینا منظور ہوگا سزا دیں گے, اور اللہ تعالی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. معارف و مسائل. پہلی آیت میں شہادت کے اظہار کا حکم اور چھپانے کی ممانعت مذکور تھی, یہ آیت بھی اسی مضمون کا تکملہ ہے. اس میں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ شہادت کا چھپانا حرام ہے. اگر تم نے معاملے کو جانتے ہوئے چھپایا تو رب علیم و خبیر تم سے اس کا حساب لے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, اکرمہ رضی اللہ عنہ, شعبی رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے, اور عمومی الفاظ کے اعتبار سے عام ہے اور تمام اعتقادات عبادات اور معاملات کو شامل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور قول اس آیت کی تفسیر میں یہی ہے, اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالی جل شانہ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے, وہ عمل بھی جس کو کر گزرے ہیں اور وہ بھی جن کا دل سے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کو دل میں چھپا کر رکھا مگر عمل کی نوبت نہیں آئی. جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب عز و جل وعلا سے قریب کیا جائے گا, یہاں تک کہ حق تعالی اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا. حق تعالی فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں اور حسنات کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا, لیکن کفار اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے, اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے, اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں, اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامۂ اعمال میں لکھی ہیں, اور اب وہ سب تمہیں بتلاتا ہوں اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں, پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا, پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا. یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, اللہ تعالی نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دل میں خیال آیا جب تک اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ارادے پر کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث احکام دنیا کے متعلق ہے, طلاق, عتاق, بے, ہبا وغیرہ محض دل میں ارادہ کر لینے سے منعقد نہیں ہو جاتے جب تک ان کو زبان سے یا عمل سے نہ کیا جائے, اور آیت میں جو کچھ مذکور ہے وہ احکام آخرت سے متعلق ہے, اس لیے کوئی تعارض نہیں. اور دوسرے حضرات علماء نے اس شبے کا جواب یہ دیا ہے کہ جس حدیث میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کی معافی مذکور ہے اس سے مراد وہ وساوس اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادے کے آ جاتے ہیں, بلکہ ان کے خلاف کا ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں. ایسے غیر اختیاری خیالات اور وساوس کو اس امت کے لیے حق تعالی نے معاف کر دیا ہے, اور آیت مذکور میں جس محاسبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے اور نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے اور اس کے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے, پھر اتفاق سے کچھ موانع پیش آ جانے کی بنا پر ان پر عمل نہیں کر سکتا. قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں وہ اپنے فضل و کرم سے بخش دیں, جس کو چاہیں عذاب دیں, جیسا کہ مذکورہ حدیث بخاری و مسلم میں گزر چکا ہے. اور چونکہ آیت مذکورہ کے ظاہری الفاظ میں دونوں قسم کے خیالات داخل ہیں, خواہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری, اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو سخت فکر و غم لاحق ہو گیا کہ اگر غیر اختیاری خیالات و وساوس پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا اس کی تعمیل و اطاعت کا پختہ قصد کرو اور کہو سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے حکم سن لیا اور تعمیل کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے مطابق کیا اور اس پر یہ جملہ قرآن کا نازل ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی قدرت سے زائد تکلیف نہیں دیتا. جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اطمینان ہو گیا. یہ حدیث صحیح مسلم میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی گئی ہے. یہ پوری آیت آگے آ رہی ہے اور تفسیر مظہری میں ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ تعالی کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں یا حرام کیے گئے ہیں وہ کچھ تو ظاہری اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام معاملات اسی قسم میں داخل ہیں، اور کچھ اعمال و احکام وہ بھی ہیں جو انسان کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان و اعتقاد کے تمام مسائل تو اسی میں داخل ہیں، اور کفر و شرک جو سب سے زیادہ حرام و ناجائز ہیں ان کا تعلق بھی انسان کے قلب سے ہی ہے. اخلاق صالحہ، تواضع، صبر، قناعت، سخاوت وغیرہ، اسی طرح اخلاق رذیلہ، کبر، حسد، بغض، حب دنیا، حرص وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک درجے میں حرام قطعی ہیں. ان سب کا تعلق بھی انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں بلکہ دل سے اور باطن سے ہے. اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ کا حساب قیامت میں لیا جائے گا اسی طرح اعمال باطنہ کا بھی حساب ہوگا اور خطا پر بھی مواخذہ ہوگا. یہ آیت سورہ بقرہ کے اخیر میں لائی گئی. اس میں بڑی حکمت ہے کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایسی بڑی اور مہم سورہ ہے جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے. اس سورت میں اصولی اور فروعی معاش و معاد کے متعلق اہم ہدایات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلا، رضاعت، حرمت شراب، ربا اور قرض، لین دین کے جائز و ناجائز طریقوں کا تفصیلی بیان آ گیا ہے. اسی لیے حدیث میں اس سورت کا نام سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ. اور ان تمام احکام کی تعمیل میں سب کی روح اخلاص ہے، یعنی کسی کام کو کرنا یا اس سے بچنا دونوں خالص اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ہوں، ان میں نام و نمود یا دوسری نفسانی اغراض شامل نہ ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ اخلاص کا تعلق انسان کے باطن اور قلب سے ہے، سب کی درستی اسی پر موقوف ہے. اس لیے سورت کے آخر میں اس آیت کے ذریعے انسان کو تنبیہ کر دی گئی کہ فرائض کی ادائیگی یا محرمات سے پرہیز کے معاملے میں مخلوق کے سامنے تو حیلہ جوئی کے ذریعے بھی راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے، مگر حق تعالی علیم و خبیر ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں. اس لیے جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ رقیب و حفیظ میرے سب ظاہری اور باطنی حالات کو لکھ رہا ہے اور سب کا حساب قیامت کے روز دینا ہے. یہی وہ روح ہے جو قرآن کریم انسانوں میں پیدا کرتا ہے کہ ہر قانون کے اول یا آخر میں خوف خدا اور فکر آخرت کا ایسا محافظ ان کے قلوب پر بٹھاتا ہے کہ وہ رات کی اندھیری میں اور خلوتوں میں بھی کسی حکم کے خلاف ورزی کرتا ہوا ڈرتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں اے ہمارے رب اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہو ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا رب ہے مدد کر ہماری کافروں پر. خلاصہ تفسیر: اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے یعنی قرآن, اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. آگے قرآن پر اعتقاد رکھنے کی تفصیل ہے کہ کس کس چیز کے عقیدہ رکھنے کو قرآن پر اعتقاد رکھنا کہا جائے گا. سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور وہ واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے, اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں اور مختلف کاموں پر مقرر ہیں, اور اس کی کتابوں کے ساتھ کہ اصل میں سب سچی ہیں, اور اس کے سب پیغمبروں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہیں اور سچے ہیں. اور پیغمبروں پر عقیدہ رکھنا ان کا اس طور پر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں عقیدہ رکھنے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو پیغمبر سمجھیں کسی کو نہ سمجھیں. اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو خوشی سے مانا, ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار, اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. یعنی ہم نے جو پہلی آیت میں کہا ہے کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا, اس سے مراد امور غیر اختیاری نہیں بلکہ صرف امور اختیاریہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالی کسی کو احکام شریعہ میں مکلف نہیں بناتا, یعنی ان امور کو واجب یا حرام نہیں فرماتا, مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو, اس کا ثواب بھی اسی کو ہوتا ہے جو ارادے سے کرے, اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے, اور جو وسعت سے باہر ہے اس کا مکلف نہیں کیا گیا, اور جس کے ساتھ قصد اور ارادہ متعلق نہیں اس کا نہ ثواب ہے نہ عذاب, اور وساوس طاقت سے خارج ہیں, تو ان کے آنے کو حرام اور ان کے نہ آنے دینے کو واجب نہیں کیا اور نہ ان پر عذاب رکھا. اے ہمارے رب ہم پر دارو گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جاویں یا چوک جاویں. اے ہمارے رب ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے. اے ہمارے رب اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا بار تکلیف کا دنیا یا آخرت میں نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو, اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر, آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرف دار ہوتا ہے, سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے. معارف و مسائل: ان دو آیتوں کے خاص فضائل. یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں, احادیث صحیحہ میں معتبرہ احادیث صحیحہ معتبرہ میں ان دو آیتوں کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا. جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. اور مستدرک حاکم اور بیقہی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانے خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں. اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ. اس لیے حضرت فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا. ان دونوں آیتوں کی معنوی خصوصیات تو بہت ہیں لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شریعہ اجمالا و تفصیلا ذکر کر دیے گئے ہیں. اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت وغیرہ. آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی مدح کی گئی ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا جو ان دونوں دو آیتوں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل و رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا. وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ، جو کہ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے. آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ اپنے اختیار و ارادے سے جو کوئی عمل اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا، غیر اختیاری وسوسہ اور بھول چوک اس میں داخل ہی نہ تھی. لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے، ان کے عموم سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سن کر گھبرا اٹھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی اعمال کا ہوگا، غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا. مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خیال پر جو دل میں آئے حساب ہوگا. اس میں تو عذاب سے نجات پانا سخت دشوار ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ آیت کی صحیح مراد معلوم تھی مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا بلکہ وحی کا انتظار کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم آئے خواہ آسان ہو یا دشوار، مومن کا کام یہ نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تعمل کرے. تم کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے تمام احکام سن کر یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی. اے ہمارے پروردگار اگر حکم کی تعمیل میں ہم سے کوئی کوتاہی یا فرض و گزاشت ہوئی تو ہو تو اس کو معاف فرما دے، کیونکہ ہمارا سب کا آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وساوس سے بچنا تو بہت سخت دشوار ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی مداح اور دوسری میں اس آیت کی اصلی تفسیر بتلائی گئی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اشتباہ پیش آیا تھا. اب پہلی آیت کے الفاظ دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یعنی ایمان رکھتے ہیں رسول اس چیز پر جو کہ ان کے پاس نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے. اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق فرمائی اور اس میں بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے لفظ رسول فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تشریف کو واضح کر دیا. اس کے بعد فرمایا والمؤمنون, یعنی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وحی پر ایمان و اعتقاد ہے اس طرح عام مومنین کا بھی اعتقاد ہے. اور جو طرز بیان اس جملے میں اختیار فرمایا کہ پہلا پورا جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا, اس کے بعد مومنین کے ایمان کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا, اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ نفس ایمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مشاہدہ اور سماع کی بنا پر ہے اور دوسرے مسلمانوں کا علم ایمان بالغیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کی بنا پر. اس کے بعد اس ایمان مجمل کی تفصیل بتلائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مومنین میں شریک تھا کہ وہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ کے موجود اور ایک ہونے پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہونے پر اور فرشتوں کے موجود ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور سب رسولوں کے سچے ہونے پر. اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کے مومنین پچھلی امتوں کی طرح ایسا نہ کریں گے کہ اللہ کے رسولوں میں باہمی تفرقہ ڈالیں کہ بعض کو نبی مانیں اور بعض کو نہ مانیں, جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا. اس امت کی یہ مذاق فرمائی کہ یہ اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرتے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جملے پر ان کی تعریف کی گئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق زبان سے کہا تھا. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس کے بعد دوسری آیت میں خاص انداز سے وہ شبہ دور کیا گیا جو پچھلی آیت کے بعد جملوں سے پیدا ہو سکتا تھا کہ دل میں چھپے ہوئے خیالات پر حساب ہوا تو عذاب سے کیسے بچیں گے. ارشاد فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها, یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زائد کام کا حکم نہیں دیتے, اس لیے غیر اختیاری طور پر جو خیالات و وسوسے دل میں آ جائیں اور پھر ان پر کوئی عمل نہ ہو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف ہیں. حساب اور مواخذہ صرف ان افعال پر ہوگا جو اختیار اور ارادے سے کیے جائیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اعمال و افعال جو ہاتھ ہر آنکھ اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں, ایک اختیاری جو ارادہ اور اختیار سے کیے جائیں جیسے ارادے سے بولنا, ارادے سے کسی کو ماننا, دوسرے غیر اختیاری جو بلا ارادہ سرزد ہو جائیں جیسے زبان سے کہنا چاہتا تھا کہ کچھ اور چاہتا تھا کچھ اور نکل گیا کچھ, یا رعشہ سے بلا اختیار ہاتھ کی حرکت ہوئی اس سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی. ان میں سب کو معلوم ہے کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا افعال اختیاریہ کے ساتھ مخصوص ہیں. افعال غیر اختیاریہ کا نہ انسان مکلف ہے نہ ان پر اس کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے. اسی طرح وہ افعال جن کا تعلق باطن یعنی دل کے ساتھ ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک اختیاری جیسے کفر و شرک کا عقیدہ جس کو قصد و اختیار کے ساتھ دل میں جمایا ہے یا سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جس کو تکبر کہا جاتا ہے, یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا, اور دوسرے غیر اختیاری مثلا بغیر قصد و ارادے کے دل میں کسی برے خیال کا آ جانا. ان میں بھی حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہے غیر اختیاری پر نہیں. اس تفسیر سے جو خود قرآن کریم نے بیان کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اطمینان ہو گیا کہ غیر اختیاری وساوس و خیالات کا حساب و کتاب اور ان پر عذاب و ثواب نہ ہوگا. اسی مضمون کو آخر میں اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت، یعنی انسان کو ثواب بھی اس کام کا ہوتا ہے جو ارادے سے کرے، اور عذاب بھی اس کام پر ہوتا ہے جو ارادے سے کرے. اور مراد یہ ہے کہ ابتداء بلا واسطہ اس عمل کا ثواب یا عذاب ہوگا جو قصد و ارادے سے کرے. کسی ایسے عمل کا ثواب و عذاب بالواسطہ ہو جانا جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا اس کے منافی نہیں. اس سے اس شبے کا جواب ہو گیا کہ بعض اوقات آدمی کو بلا قصد و ارادہ بھی ثواب یا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی آیت، دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہے کہ جو کوئی آدمی ایسا نیک کام کرے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کی توفیق ہو جائے، تو جب تک لوگ یہ نیک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس پہلے والے کو بھی ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی طریقہ گناہ کا جاری کیا تو آئندہ جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اس کا وبال اس شخص کو بھی پہنچے گا جس نے اول یہ برا طریقہ جاری کیا تھا. اسی طرح روایات حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کا ثواب دوسرے آدمی کو دینا چاہے تو اس کو یہ ثواب پہنچتا ہے. ان سب صورتوں میں بغیر قصد و ارادے کے انسان کو ثواب یا عذاب ہو رہا ہے. اس شبے کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ثواب و عذاب بلا واسطہ اس کو نہیں پہنچا بلکہ دوسرے کے واسطے سے پہنچا ہے. اس کے علاوہ جو واسطہ بنا ہے اس میں اس کے اپنے عمل اور اختیار کو بھی دخل ضرور ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی کا ایجاد کیا ہوا اچھا یا برا طریقہ اختیار کیا اس میں پہلے شخص کے عمل اختیاری کا دخل ضرور ہے، اگرچہ اس نے اس خاص اثر کا ارادہ نہ کیا ہو. اس طرح کوئی کسی کو ایصال ثواب جب ہی کرتا ہے جب اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو، اس لحاظ سے یہ دوسرے کے عمل کا ثواب و عذاب بھی در حقیقت اپنے ہی عمل کا ثواب یا عذاب ہے. بالکل اخیر میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی جس میں بھول چوک اور بلا واسطہ خطان کسی فعل کے سرزد ہونے کی معافی طلب کی گئی. فرمایا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اے ہمارے پروردگار بھول چوک اور خطا پر ہم سے مواخذہ نہ فرما. پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم پر بھاری اور سخت اعمال کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا ہم سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر ڈالا گیا ہے، اور ہم پر ایسے فرائض عائد نہ فرمائیے جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو. یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا. اور یہ سب دعائیں حق تعالی نے قبول کر فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا. سورہ بقرہ تمام ہوئی. وللہ الحمد اولہ و آخرہ و ظاہرہ و باطنہ وہو المستعان. بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ، 25 ذقادہ 1388 ہجری. اب الحمد للہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے اور سننے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی، اور آج کی تاریخ ہے 7 ذوالقعدہ 1428 ہجری. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہمارے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما دے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے پڑھنے سننے کو قبول فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنائے، ہمیں اپنے علماء مشائخ اساتذہ کرام والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شاگردوں میں، ان کے خیر کے کاموں میں، جتنے بھی دنیا میں ہے جس کی مثال دار العلوم کو رنگی بھی ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ اپنا فضل ہم سب پر فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہم ارحم علی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدنا امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم اني اسالك من اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وبرحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت.